Ανησυχούμε γιατί είμαστε τα πρώτα θύματα των μέτρων λιτότητας που παίρνουν τώρα στον τόπο μας. Μπορεί να ματροδίσουν τώρα. Είμαστε μαθητές χωρίς κάποιον κέρδος, χωρίς κόμματα. Θέλουμε μόνο να ζήσουμε έναν ένα μέλλον. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη. Κάπως το είπε τώρα αυτός ο μαθητής ο τελευταίος. Είναι μαθητές από τη Λευκοσία, διαδηλώνουν κάθε μέρα και φοιτητές. Κάτι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα κυπριακά είναι. Το πιστεύει, όπως λέει ο άνθρωπος, και πολύ καλά λέει. Είναι αυτοί που θα βιώσουν, δεν βιώνουν ακόμα, αλλά θα βιώσουν κανονικά μόλις τελειώσουν το σχολείο, μόλις τελειώσουν το πανεπιστήμιο. Αν τα τελειώσουν όλα αυτά, θα βιώσουν ακριβώς την ζωή, την καινούργια στην Κύπρο που έχει ξημερώσει και εκεί, μετά από το ξημέρωμα, το μαύρο, εδώ στην Ελλάδα και όλα τα μαύρα ξημερώματα στο Νότο, αλλά και σιγά σιγά προς τα πάνω στην Ευρώπη. Έχουν ανοίξει και οι τράπεζες, το έχετε ακούσει, υπάρχει κόσμος, αλλά ψυχραιμία μέχρι στιγμής. Πολλά συνεργεία από όλο τον κόσμο, γίνεται και ένα στριμωξίδι. Άγγλοι, Γάλλοι, γενικώς Ευρωπαίοι, Αφρικάνοι, Αμερικάνοι να καταγράψουν τι ακριβώς γίνεται όταν πάει κόσμος μετά από 12 μέρες κλειστές τράπεζες. Είναι εικόνες του παρόντος, αλλά από ό,τι φαίνεται και του μέλλοντος. Θα αλλάζει μόνο η διάλεκτος, η γλώσσα και ο ήλιος, γιατί όλα αυτά γίνονται με ήλιο στη Λευκοσία. Εδώ έχουμε τον Πρετεντέρη, ο οποίος κάνει πολύ σωστές διαπιστώσεις. Κοίταξε, όλα μου, μόνο ανόητοι, πραγματικά ανόητοι, μπορεί να πιστεύουν ότι το έτος 2013 και μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να υπάρχουν στεγανοποιημένες οικονομίες. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία. Είναι πολύ σωστό αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει στεγανοποίηση. Είμαστε τόσο αλληλοδεμένοι, αλληλοδιαπλεκόμενοι και με την καλή και με την πιο καλή έννοια. Οπότε δεν μπορεί να υπάρχει μια οικονομία στεγανοποιημένη, ούτε τράπεζες. Και πολύ σωστά λέει ο Πρετεντέρης, όποιος το λέει αυτό είναι ανόητος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στεγανοποιήθηκε απολύτως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε σχέση με τις εξελίξεις στην Κύπρο. Μόνο ανόητοι, πραγματικά ανόητοι, μπορεί να πιστεύουν το έτος 2013 και μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να υπάρχουν στεγανοποιημένες οικονομίες. Μόνο ανόητοι, πραγματικά ανόητοι, μπορεί να πιστεύουν ότι στεγανοποιήθηκε απολύτως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε σχέση με τις εξελίξεις στην Κύπρο. Σας πληροφορώ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή... Και δεν μας το λέτε το σχέδιο να το κάνουμε κι εμείς. Βεβαίως. Και πείτε το. Μπορώ να σας το πω το σχέδιο, αλλά εσείς θα πάτε να το καρφώσετε στη Μέρκελ. Αυτός είναι ο Σκουρλέτης που δεν μας λέει το σχέδιο και θα το πάει ο Βορύδης και θα το πει στη Μέρκελ και άρα δεν θα έχει το στοιχείο της έκπληξης. Ο προηγούμενος που είπε την ανοησία και είναι ανόητο σύμφωνα πάντα με τον Πρετεντέρη, δεν το είπαμε εμείς, είναι ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος είχε μιλήσει για τη στεγανοποίηση των τραπεζών. Αυτό που, το οποίο διαφωνεί ο Γιάννης Πρετεντέρης. Η στεγανοποίηση και όποιος χρησιμοποιεί την έννοια, την λέξη στεγανοποίηση, είναι ανόητο σύμφωνα με τον Πρετεντέρη. Όποιος χρησιμοποιεί τη λέξη θωράκιση, θωρακίζω, θωρακισμένο, τι ακριβώς είναι, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Οι φήμες και οι ανησυχίες οι οποίες επιχειρείται να καλλιεργηθούν από ορισμένες πλευρές τις τελευταίες μέρες είναι απολύτως αβάσιμες σε σχέση με την ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία είναι απολύτως θωρακισμένη. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Μόνο ανόητοι, πραγματικά ανόητοι, μπορεί να πιστεύουν ότι το έτος 2013 μπορεί... Η ελληνική οικονομία είναι απολύτως θωρακισμένη. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμ. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός αγωνιά για το θέμα της Κύπρου και ενημερώνεται από το ΡΙΚ. Αφήστε το μήνυμά σας και θα σας απαντήσει όταν κόψουν για διαφημίσεις. Break. Ευχαριστούμε. Και μην ξεχνάτε, τον Σεπτέμβριο στηρίζουμε όλοι την καγκελάριό μας στην κρίσιμη εκλογική μάχη που δίνει. Προσπαθήσαμε και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με το Μέγαρο Μαξίμου, να μάθουμε με ποιον ακριβώς τρόπο στηρίζει η Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στην Κύπρο. Οι ίδιοι λένε ότι το κάνει. Εμείς δεν το βλέπουμε. Νομίζω δεν το βλέπουν ούτε οι ίδιοι, οι Κύπροι. Δεν το βλέπουν και αυτοί εδώ που λένε ότι το κάνει. Απλά το λένε γιατί έχουν μάθει έτσι να κάνουν τίποτα ή να κάνουν άλλα και να λένε τα διαφορετικά. Έχουμε συνηθίσει σε αυτό, αλλά εμείς θα επιμείνουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι με το ζάπινγκ που κάνει ο Πρωθυπουργός στο ΡΙΚ και στα άλλα κανάλια, όντως συμπαραστέκεται και αγωνία βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν στο νησί, όπως λέει και ο Βενιζέλος και όπως θα μας πει σε λίγο. Αλλά μπας και θέλουμε να μάθουμε αν υπάρχει και κάτι διαφορετικό πέρα από το ζάπινγκ και από την πολύ καλή πληροφόρηση που δίνει το ΡΙΚ, το κρατικό κανάλι της Μεγαλονήσου. Ο κύριος Μπίστης από τη Δημάρα, ακόμη και τώρα, έχει πολύ ρεαλιστικές προτάσεις. Θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια. Αυτή τη στιγμή προφανώς είναι μονόδρομος και πρέπει να αλλάξουμε αυτή την πολιτική. Αλλά για να την αλλάξουμε θα το κάνουμε αυτοκτονώντας. Αλλά για να την αλλάξουμε θα το κάνουμε αυτοκτονώντας. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για αμέριστη συμπαράσταση στον κυπριακό λαό, πατήστε 1. Για απεριόριστη αλληλεγγύη στον κυπριακό λαό, πατήστε 2. Για αλληλεγγύη σε άλλους λαούς, παράδειγμα, Παλαιστινιακό, Βιετναμέζικο, Ρουμάνικο, Κογκολέζικο, πατήστε 3. Ευχαριστούμε. Και μην ξεχνάτε, τον Σεπτέμβριο στηρίζουμε όλοι την καγκελάριό μας στην κρίσιμη εκλογική μάχη που δίνει. Για να το λέει το Μαξίμου, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Όλοι στηρίζουμε την καγκελάριό μας στην κρίσιμη μάχη που θα δώσει, ώστε να βγει να συνεχιστεί αυτό το ανορθωτικό έργο σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω πια το βιώνουν και οι Βόρειοι. Το ότι θα αντιδρούσε και το Λουξεμβούργο σε αυτά που έχει στο νου της να κάνει η Γερμανία είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν το περιμέναμε. Νομίζαμε ότι μόνο αφορά τον Νότο σε αυτή τη φάση. Σιγά σιγά πηγαίνει και προς τα πάνω και αυτό μόνο ευχάριστο το λες. Τους περιορισμούς που έχει θέσει το καπιταλιστικό σύστημα, οικονομικό, κοινωνικό σύστημα στην Κύπρο μέσω Eurogroup, τους ξέρουμε όλοι. Κόβει επιδοτήσεις, δεν αφήνει να πάρεις πολλά λεφτά στο εξωτερικό, έχει περιορισμούς, σε λίγο έρχεται και ένα μνημόνιο. Αυτούς τους περιορισμούς μας τους ανέλυε χθες βράδυ ο Νίκος Ευαγγελάτος και κάποια στιγμή φτάνει στις πιστωτικές κάρτες που το όριο για τη διάρκεια ενός μήνα είναι 5.000. 5.000 να πληρώσεις, να ψωνίσεις με πιστωτική κάρτα. Και το σχολίασε λέγοντας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι ένα μικρό ποσό. Δεν είναι καλοί περιορισμοί στον καπιταλισμό σε καμία περίπτωση. Κανείς δεν συμφωνεί με τέτοιους περιορισμούς. Έχουμε μάθει να είναι όλα ελεύθερα και να κινούμαστε ελεύθεροι, αλλά 5.000 όπως και να είναι ένα ποσό καλό. Πολλά μπορείς να κάνεις με 5.000 το μήνα. Για να το πούμε αλλιώς, η πλειοψηφία των πολιτών αυτού του πλανήτη και συγκεκριμένα της Κύπρου μπορεί να κάνει πάρα πολλά με 5.000. Απαγορεύονται οι πληρωμές και μεταφορές χρημάτων άνω των 5.000 ευρώ μέσω καρτών. Αδιανόητα πράγματα. Απαγορεύονται οι πληρωμές ή οι μεταφορές χρημάτων άνω των 5.000 ευρώ μέσω καρτών. Λείπει εδώ, σας το συμπληρώνω εγώ, το μήνα. Το μήνα. 5.000 ευρώ το μήνα. Το μήνα. 5.000 ευρώ το μήνα. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για υπερήφανη υποτελή πολιτική στην Γερμανία, πατήστε 1. Για ανεξάρτητη εθνική πατριωτική πολιτική, πατήστε 2. Συγγνώμη, η θηρίδα για ανεξάρτητη πατριωτική πολιτική δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη. Καλέστε του χρόνου. Του χρόνου θα έχει ενεργοποιηθεί. Μαθαίνουμε και πάρα πολλά μιλώντας με αυτούς τους τηλεφωνητές που έχουν βάλει εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουν αντανακλαστικά οι άνθρωποι και περνάνε και μηνύματα. Δεν αφήνουν τίποτα ανεκμετάλλευτο. Αυτό το επικοινωνιακό, το περίφημο επιτελείο του Μεγάρου, τα πάει πάρα πολύ καλά και εκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα και τεχνικό μέσο που έχει στη διάθεσή του. Χθες βράδυ είδαμε και τον κύριο Βγενόπουλο να απαντάει. Πολλά ερωτήματα μας δημιουργήθηκαν, έτσι κι αλλιώς. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί δηλαδή ένας καθαρός να πήγε στους βρώμικους της Κύπρου και να έφυγε επειδή παραμένει καθαρός και επειδή το κατεστημένο το εκεί δεν τον ήθελε και στην αρχή πώς τον δέχτηκε. Χιλιάδες ερωτήματα, δεν είναι αυτά τα θέματα για να τα πολύ ζαλίζει κανείς, γιατί ανάλογα με το τι ασχολείσαι, σε τρώνε και οι κατάλληλες κότες. Αλλά το εκτιμήσαμε την προσπάθειά του και θυμηθήκαμε μια δήλωση ενός πολιτικού ανδρός εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος έχει να πει καλά λόγια και είναι η μόνη κατηγορία, οι τραπεζίτες, για την οποία έχει να πει μόνο καλά λόγια. Ο Μόντι, εκτός από το ότι ήταν τραπεζίτης, δεν ξέρω, είναι παράνομο επαγγελματίζει τραπεζίτης. Οι τραπεζίτες έχουν δαιμονοποιηθεί, δεν πρέπει να είσαι σόνι και καλά διορισμένος με ρουσφέτη, δημόσιος υπάλληλος, κατά το ίμιση άεργος, για να είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος. Τραπεζίτες είναι εργαζόμενοι. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου για απλή πρωθυπουργική αγωνία για το Κυπριακό. Πατήστε 1. Για συνταρακτική πρωθυπουργική αγωνία για το Κυπριακό, πατήστε 2. Για συγκλονιστική πρωθυπουργική αγωνία για το Κυπριακό, πατήστε 3. Για το ποίημα «Ο Λούθε», πατήστε 4. Ω ελληνική ακτή, πάνω στους λόφους σου γεννήθηκε το πνεύμα της Ευρώπης. Και ολούθε τριγύρω, οι θάλασσές σου μουρμουρίζουν. Ευχαριστούμε. Και μην ξεχνάτε, τον Σεπτέμβριο στηρίζουμε όλοι την καγκελάριό μας στην κρίσιμη εκλογική μάχη που δίνει. Το ποίημα ολούθε λοιπόν, είχαμε και την ευκαιρία να το ακούσουμε. Ο Θόδωρος Πάγκαλος μιλάει για τους εργαζόμενους τραπεζίτες. Έχει καλά λόγια να πει για αυτούς, δεν έχει πει ποτέ κακό, ενώ για όλες τις άλλες κατηγορίες στη διάρκεια της θητείας του και της ανάπτυξης του ταλέντου του, 3 δεκαετίες, 4, πάντα είχε να πει κάτι κακό για όλους. Κάτι πολύ κακό για όλους. Κάτι προσβλητικό για όλους. Για τους τραπεζίτες είχε να πει ότι είναι εργαζόμενοι και αυτοί, γιατί τα βάζουμε με αυτούς. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και αν έρθει ένας κακός τραπεζίτης, που δεν υπάρχουν τέτοιοι, αλλά αν έρθει ένας κακός, υπάρχει βουλή, υπάρχει το πολιτικό προσωπικό από πάνω που θα πέσει και θα τον ελέγξει αμέσως. Πήραμε τα 31,5 δις, έτσι, με μία δόση. Από αυτά θα πάνε τα 23 στις τράπεζες με εποπτεία της κυβέρνησης. Εκεί θα είναι οι βουλευτές να επιβλέπουν. Όχι, εγώ σας λέω τώρα τι θα κάνω εγώ. Εποπτεία ότι το χρήμα αυτό, το 23 δισεκατομμύρια, θα πάει στην αγορά. Όχι στις τσέπες των Golden Chocolate. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμ. Για έντονο πρωθυπουργικό ενδιαφέρον σχετικά με το Κυπριακό, πατήστε 1. Για υπερβολικά έντονο πρωθυπουργικό ενδιαφέρον, πατήστε 2. Για γοερό πρωθυπουργικό κλάμα που αποδεικνύει ευαισθησία και αμέριστο ενδιαφέρον σχετικά με το Κυπριακό, πατήστε 3. Είναι ο Σίμος Κιαδίκογλου, που μόλις πατήσει το κατάλληλο νούμερο ενεργοποιεί το δάκρυ, το γοερό δειρμό όπως λέμε, και κλαίει για όσα γίνονται στην Κύπρο. Είναι πολύ σκληρές οι στιγμές για το Μέγαρο Μαξίμου, γενικώς για την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κυβέρνηση δηλαδή, έτσι όπως λειτουργεί. Και θα έχει πολλή δουλειά ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα ξέρει από ποια πτυχή να ξεκινήσει και πού να τελειώσει. Τι να πρωτοπιάσει, οικονομία, σχέσεις με Ευρώπη, σχέσεις με Κύπρο. Και ακόμη είμαστε στην αρχή, δεν είμαστε ούτε καν στα μισά. Μια ανακοίνωση, διότι είναι χρήσιμη πια και χρηστική. Χρηστικά τα όσα κάνουν εκεί. Στο ελληνικό, την Κυριακή έχουν μια δράση. Το ελληνικό, αυτό που θα αναπτυχθεί και θα έρθουν οι Άραβες κτλ. Αυτό λοιπόν, πριν ένα χρόνο, όπως λένε εδώ οι αρμόδιοι της περιοχής, οι κάτοικοι που ανησυχούν δηλαδή, πριν ένα χρόνο πολίτες από όλη την Αθήνα φύτεψαν 1150 ελιές, δημιουργώντας έναν ελαιώνα εντός του πρώην αεροδρομίου ελληνικού στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών κατά της εκποίησης του ελληνικού και υπέρ της δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου. Αυτή την Κυριακή μεθαύριο, στις 31 του μήνα, στις 10 το πρωί, ξαναβρισκόμαστε, όπως λένε, στον ελαιώνα είσοδος από την οδό αεροπορίας Πύλη Κανόε Καγιάκ, για να επεκτείνουμε και να αντικαταστήσουμε τις ελιές που δεν άντεξαν στον περσινό καύσωνα, για να περιποιηθούμε τις ελιές που έχουμε φυτέψει. Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης συμμετέχει, η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, η Πρωτοβουλία για έναν αυτοδιαχειριζόμενο αγρό στο Ελληνικό και ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Ελληνικού Αργυρούπολης Βλάστος. Όποιος θέλει λοιπόν, ας πάει εκεί. Κυριακή 31 Μάρτη, μεθαύριο, 10 που μου, με την καινούργια ώρα, ξαναβρίσκεστε εκεί, οδός αεροπορίας, πύλη, κανόε, καγιάκ. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αυτές οι ελιές μπορούν να θρέψουν κόσμο εδώ που έχουμε έρθει. 1150, να μπουν και άλλες φέτος. Θα είναι το μόνο από ό,τι φαίνεται που θα υπάρχει εκεί στην ευρύτερη περιοχή πριν έρθει η ανάπτυξη ή και αφού έρθει η ανάπτυξη, κυρίως αφού έρθει η ανάπτυξη. Αν διατηρηθούν οι ελιές, αν οι Άραβες ξέρουν από αυτά και τις αφήσουν, θα υπάρχει κάτι ώστε να μπορούν να τραφούνε. Δεν ξέρω πόσοι Έλληνες πατριώτες αντιστοιχούν στις 1150 ελιές. Όποιος λοιπόν το βλέπει και έτσι, ας πάει εκεί την Κυριακή. Οι υπόλοιποι θα πάρουμε άλλη μια φορά, κάνουμε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με το Μέγαρο Μαξίμου. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Όλες οι γραμμές μας είναι κατηλημένες. Η καγκελάριός μας, Άγγελα Μέρκελ, αγαπά και βοηθά την Ευρώπη και τις χώρες του Νότου. Ζήτω η καγκελάριος των φτωχών. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Γερμανία. Ζήτω το Γερμανικό Ράιχ. Οι γραμμές μας εξακολουθούν να είναι κατηλημένες. Παρακαλώ, περιμένετε. Χωρίς τις άοκνες προσπάθειες της καγκελαρίου μας Άγγελας Μέρκελ, οι χώρες του Νότου θα ήταν χωματερές σκουπιδιών. Ζήτω η καγκελάριος των φτωχών. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Οι γραμμές μας εξακολουθούν να είναι κατηλημένες. Παρακαλώ, περιμένετε. Μόνο μια τέτοια καγκελάριος όπως η Άγγελα Μέρκελ μπορεί να μας σώσει από την χρεοκοπία και τη φτώχεια. Ζήτω η καγκελάριος των φτωχών. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Γερμανία. Ζήτω το Γερμανικό Ράι. Δεν πιάσαμε ούτε τώρα γραμμή. Τα ζήτω μόνο ακούσαμε. Συμφωνούμε με όλα, τα προσυπογράφουμε και τα τέσσερα. Κυρίως το ζήτω η καγκελάριος των φτωχών, γιατί έτσι θα μείνει στην ιστορία. Όχι ότι τους έσωσε, ότι τους δημιούργησε. Δεν είναι και λίγο. Το έχουν προσπαθήσει και άλλοι στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έτσι κομψά, με τη συνένεση λαών που φτωχαίνουν, ηγεσιών για την ακρίβεια, και λαών. Δεν έχει ξαναγίνει, είναι πρώτη φορά, οπότε είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να έχουμε και εμείς την καγκελάριό μας. Όλοι οι φτωχοί λαοί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS από κινητό, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Μορτάκης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που είναι πολύ ευαίσθητος, το δηλώνει με κάθε ευκαιρία και το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Είναι πλεονασμός να το λέμε εμείς, να το δηλώνει κι αυτός. Έχει αγωνίες με όλα αυτά που βλέπει στην τηλεόραση. Η σκέψη μας και η ψυχή μας βρίσκονται στο νησί. Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου. Llamar cultura al desorganizado, a la violencia, a la muerte o al dolor. Es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. Tu indiferencia les hace poderosos, manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal. No colabores con un juego de dementes, taurinos o código penal. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στεγανοποιήθηκε απολύτως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε σχέση με τις εξελίξεις στην Κύπρο. Μόνο ανόητοι, πραγματικά ανόητοι, μπορούν να πιστεύουν ότι το έτος 2013 και μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να υπάρχουν στεγανοποιημένες οικονομίες. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για να συνδεθείτε με το Γραφείο Επικοινωνίας, πείτε καραμέλες. Για να συνδεθείτε με το Γραφείο Υπουργού παρά το Πρωθυπουργό, πείτε ριχτάρι. Για να συνδεθείτε με το Γραφείο Πρωθυπουργού, πείτε ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Ωραία. Έχετε συνδεθεί με το Γραφείο του Πρωθυπουργού. Για να ακούσετε προεκλογικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, πείτε παπαριά. Για να ακούσετε μετεκλογικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, πείτε αρλούμπα. Για να ακούσετε τα 18 σημεία του Ζαπίου 3, πείτε αρπακόλα. Για να ακούσετε τα 14 σημεία του Ζαπίου 8, πείτε σούργελο. Σούργελο. Συγγνώμη, η θηρίδα 14 σημεία του Ζαπίου 8 δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη. Θέλετε Ζάπιο 6, 7 ή επιστροφή στο Ζάπιο 1? Ζάπιο 1. Ευχαριστούμε πολύ. Για Ζάπιο 1 θα ακολουθήσετε την Κηφισία. Θα συνεχίσετε στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και απέναντι από το Παναθηναϊκό στάδιο θα στρίψετε δεξιά. Στα 150 μέτρα στρίβετε πάλι δεξιά. Παρκάρετε και έχετε μπροστά σας όλα τα Ζάπια που προηγήθηκαν και αυτά που θα ακολουθήσουν. Η σκέψη μας και η ψυχή μας βρίσκονται στο νησί. Μόνο Γιώργη, δεν θα πας πράγμα. Μπα. Τι σκέφτεσαι? Τα σπιναλόγκα σκέφτομαι. Τι θα απογίνουν τόσοι άνθρωποι όταν τους τελειώσουν τα τρόφιμα. Αγωνιούμε, στηρίζουμε, ελπίζουμε. Η σκέψη μας και η ψυχή μας βρίσκονται στο νησί. Μόνο Γιώργη, δεν θα πας πράγμα. Μπα. Τι σκέφτεσαι? Τα σπιναλόγκα σκέφτομαι. Τι θα απογίνουν τόσοι άνθρωποι όταν τους τελειώσουν τα τρόφιμα. Αγωνιούμε, στηρίζουμε, ελπίζουμε. Θέλει να πει ο ποιητής ότι ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλάει για το νησί και εννοεί την Κύπρο, ο νους του ποιητή πήγε στη Σπιναλόγκα. Μπορεί και η Κύπρος να γίνει Σπιναλόγκα, αν δεν έχει γίνει ακόμα. Η Σπιναλόγκα να γίνει Κύπρος αποκλείεται, αν και δεν απέχει. Αν συγκρίνουμε λίγο τις εικόνες. Το κράτος λειτουργεί και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Το κράτος και οι αρχές του κράτους. Πριν λίγο ασκήθηκαν διώξεις στις Κουριές πάνω για 20 ανθρώπους που είναι ύποπτοι για τον εμπρισμό στις Κουριές. Εκείνο το βράδυ θυμόσαστε μια Κυριακή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες όπως τις διαβάζουμε στο seleo.gr, οι κατηγορίες είναι 18, εκ των οποίων 7 είναι κακουργήματα. Πιο συγκεκριμένα ασκούνται διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση και εκρητικές ύλες. Τι λέει, παράβαση για εκρηκτικές ύλες, εμπρισμός, έκρηξη και ληστεία. Η διώξη είναι κατά παντός υπευθύνων. Αναμένεται τις επόμενες μέρες η αστυνομία να καλέσει τους υπόπτους, καθώς και μάρτυρες για ανάκριση, και τότε θα αποφασιστεί αν θα εκδώσει εντάλματα σύλληψης. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν επάνω. Το έχουμε ξεχάσει για λίγο το θέμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέμα μας έχει ξεχάσει. Τι έχουμε στη συνέχεια, έχουμε λαό. Ένα μήνυμα προς τους χαχόλους. Ναι. Σταματήστε ρε να πληρώνετε. Σταματήστε να πληρώνετε. Γιατί καλέ να σταματήσουμε, αφού έχουμε, γιατί δεν πληρώνουμε. Πασίχτη ρε που έχεις. Εσύ έχεις, εγώ δεν έχω. Άντε. Αν πληρώνεις και εσύ έχεις. Λοιπόν, αφού πληρώνουμε, έχουμε. Δεν έχουμε. Να σταματήσουν να πληρώνουν. Οι γελοί πάνε και δανείζονται για να πληρώνουν τα χαράτσια και τις μαλακίες τους. Τώρα πάψει πληρωμόν, ρε. Τώρα. Γιατί καλέ, είναι ευκαιρία τώρα που τον πίνουν οι τράπεζες να δανειστούμε λίγο. Α, ή λες ότι δεν τα γλιτώσουμε όπως ο Βιονόπουλος και οι λοιποί. Ο Βιονόπουλος είναι, ξέρει που είναι τώρα. Για τον Βιονόπουλο θα πούμε ποτέ ή έτσι θα το αφήνουμε λίγο φλού να μην ακούγεται το όνομά του, να λέμε λαϊκή, να λέμε Μαρφίν χωρίς να λέμε Βιονόπουλος. Καλύτερα ρώτα το Σουρνάρα που είναι κολλητό σου. Το ΜΕΚΑ τι θα γίνει, γιατί δεν τον βγάζει καταλληλότερο πρωθυπουργό τώρα, τι γίνεται? Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι αν μέσα σε όλα αυτά που γίνονται ξυπνήσουν οι φίλοι μας οι Ανατολίτες, τα φτωχαδάκια, ξέρεις, εκείνοι με τον πρώην κομμουνισμό, και αποσύρουν όλα τους τα κεφάλαια στην Ευρώπη που αγγίζουν τα 21,6 δις, μόνο μισό δις είναι στην Κύπρο, θα πιάσει κολοπηλά, αλλά όχι μόνο τη Μέρκελ, όλους τους υπόλοιπους. Και τότε θα δούμε ποια θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο όμως που δεν έχουμε καταλάβει, επειδή ασχολούμαστε πολύ με αυτά, είναι ότι το δικό μας σπίτι, φίλε. Όταν καίγεται το δικό σπίτι, δεν περιμένεις καμία βοήθεια από τους απ' έξω. Έχω ένα δίλημα μεταξύ δύο τραγουδιών. Το κατάρα με δέρνει βαριά ή το ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια καταστρέφεται. Ξέρεις για ποιον είναι? Για ποιον? Είναι ένας που έσκαγε στην τηλεόραση με κάτι πουρα που ήθελε να πάρει μια ομάδα και μετά είχε μια τράπεζα που καήκαν τρία άτομα στη σταδίου. Δεν θυμάμαι, δεν καταλαβαίνω τι ποιον λες. Έναν που είχε μπει και στη Βουλή και τους τα είχε πει πολύ ωραία. Ναι, ναι, ρε, ποιον τα... Και που τον βγάζανε μετά κατάλληλο για πρωθυπουργό. Μπράβο, μπράβο, ναι, είναι σαν τον, πώς το λέγανε, τον Παπαδήμο. Ποιο από τα δύο τραγούδια να του αφιερώσουμε, Αποστολή? Το κατάρα με δέρνει βαριά ή ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια καταστρέφεται? Καλά, βρες ποιο του ταιριάζει και βάλ' το. Αποστολή. Έλα. Πολύ ωραία, κάθε μέρα ακούμε τι όμορφα και τι άσχημα είναι τα λένε οι προδότες εκεί που τους βγάζετε κάθε μέρα και τους ακούμε, αλλά έχω όλη μου ένα αίτημα, μπορώ να το κάνω. Για κάνε. Δεν το κάνω. Μπορείτε να μας πείτε και κάποια στιγμή εμείς οι καναπεδάτοι, οι, έτσι αλλιώς ο λαός που δεν ανήκουμε στο όπου είστε εσείς, τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουν τα παιδάκια μας να πεινάνε. Εμείς θα σας το πούμε, κύριε. Σκεφτείτε τι θα κάνετε. Τι είμαστε εμείς για να σας το πούμε. Βεβαίως. Να κάνετε μια πρόταση, παιδιά. Εμείς. Μια πρόταση μπορείτε να μας κάνετε. Που... Γιατί κάτι μας βάζει στον τοίχο πολλές φορές ότι φταίμε εμείς. Σκεφτείτε και λίγο, μην τα πάρετε και εδώ έτοιμα. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Και εδώ έτοιμες απόψεις. Σας δουλέψει λίγο το καμένο. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έλα, αριστερά να κάνω μια δήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω την Άγγελα, τη Μέρκελ, για την αποστολή του Ρεχάγκελ εδώ στην Ελλάδα. Ναι, καλέ, σωτήρια. Σύσφιξε κάτι σχέσεις τώρα ο Ρεχάγκελ που ήρθε. Βασικά με ενδιαφέρει να. Υποπτεύομαι ότι ούτε τα Ούγγανα που βγαίνανε στην Ομόνια να πανηγυρίσουν όταν πήραμε το Euro δεν τζίμπησαν με τον ερχομό του Ρεχάγκελ. Υποπτεύομαι. Ναι, πήρα να δηλώσω ότι εμείς οι νέοι θα σώσουμε την Ελλάδα. Ποιοι? Εμείς οι νέοι θα σώσουμε την Ελλάδα. Α, τι λένε τα άστρα, για πότε το βλέπετε? Πότε το βλέπουμε? Μέσα στο επόμενο, στους επόμενους μήνες. Μέσα στο 13? Μέσα στο 13. Γιατί είναι και ο Κρόνος τώρα, δεν ξέρω. Είσαι σίγουρος? 100%. Είναι ο Κρόνος στο Σκορπιό. Δεν παίζει καθόλου. Έχουμε σίγουρα, σίγουρα, στο ξαναλέω. Έχουμε κινητοποιηθεί όλοι και θα σώσουμε εμείς οι νέοι την Ελλάδα. Εντάξει. Πάει αυτή η κατάσταση. Εντάξει, φίλε, τι να σου πω. Τι απεσήμαση μπορώ να κάνω? Παρακαλώ. Γιατί η Ελλάδα στο Euro που το περιφόρησε το αυτό που ψηφίστηκε εκεί πέρα για τους ψηφίσανε να ακούσουν καταθέσεις. Δεν είπε ένα όχι, να βάλει ένα βέτο το λεπτό. Τι θα πει η Ελλάδα? Θα βάλει ένα βέτο. Ναι. Άκουσε με λίγο. Να βάλει ένα βέτο και να πει ρε παλικάρια, περιμένετε μια εβδομάδα, αφήσουν να δούμε τι θα κάνουν, να ερεμήσουν κι αυτοί. Η Ελλάδα θα βάζει το βέτο. Η Ελλάδα στην καλύτερη να βάλει ένα σβέλτο με ξύδι, κάτι. Βέτο δεν υπάρχει να βάλει. Πάνε οι εποχές που ήταν η Μπακογιάννη και ο Καραμαλής στην κυβέρνηση που βάζαν τα βέτο. Αποστολή. Τι μου θύμισε τώρα, ανεξάρτητες κυβερνήσεις, ρε παιδάκι μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στεγανοποιήθηκε απολύτως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε σχέση με τις εξελίξεις στην Κύπρο. Μόνο ανόητοι, πραγματικά ανόητοι, μπορούν να πιστεύουν ότι το έτος 2013 και μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να υπάρχουν στεγανοποιημένες οικονομίες. Τι έγινε, τσακώθηκαν στο Μέγκα ο Βενιζέλος, οι συνάδελφοι με τον Πρετεντέρη? Άσχημα μαντάτα. Η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης έχει κατάληψη κατά των ξαφνικών εξετάσεων σε πρότυπα πειραματικά σχολεία και ακούνε ελληνοφρένεια. Χαιρετισμούς, καλά κουράγια, καλά ξεμπερδέματα και με την Νίκη, αν έρθει, πείτε το μας να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο κύριος Νίκος Μπίστης, εκτός από την ρεαλιστική λύση που πρότεινε νωρίτερα, έχει και να κάνει παρατηρήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κύπρο. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι λύσεις ήταν δύο. Ή η Κύπρος θα πήγαινε σε μνημόνιο τύπου Ελλάδας, που δεν υπάρχει οικονομολόγος ο οποίος να λέει ότι θα μπορούσε να το αντέξει. Διότι εκεί δεν θα μιλάγαμε πια για τους μικροκαταθέτες ή τους μεγαλοκαταθέτες. Εκεί θα μιλάγαμε για μια συνολική καταστροφή. Γιατί δεν μπορούσε να το αντέξει ένα τέτοιο μνημόνιο. Αυτό το λένε όλοι. Ή θα πήγαινε σε μια τέτοια λύση. Γιατί τώρα πού είναι η Κύπρος? Δεν έχει πάει σε μια τέτοια λύση πρώτον. Δεύτερον, έρχεται μνημόνιο στην Κύπρο. Και αυτά που ακούγονται μπροστά σε αυτά που έχουν ακουστεί 3 χρόνια στην Ελλάδα είναι τραγικά. Άμα ακούσετε λίγο τις πληροφορίες, τι ακριβώς σκέφτονται για τις συντάξεις, για τους μισθούς, δεν γλιτώνει είτε έτσι είτε αλλιώς. Απλά πρέπει να πούμε στον κόσμο, επειδή ακούει, παρακολουθεί από τα πάνελ και όλα τα υπόλοιπα, τις απόψεις μας, γιατί ουσιαστικά έχουμε αυτοκαταργηθεί με όλα αυτά που συμβαίνουν και υποστηρίζαμε πάρα πολύ θερμά. Η μόνη λύση είναι το νησί. Η σκέψη μας και η ψυχή μας βρίσκονται στο νησί. Εσύ, κύριε, με το νησί τι σχέση έχεις? Αγωνιούμε. Στηρίζουμε, ελπίζουμε. Εσύ δεν είσαι λεπρός, ε? Δυστυχώς. Η λέπρα είναι αρχαία ασθένεια. Φάνηκε να εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι λεπρός, το λέει ο ίδιος όταν το ρώτησε εκεί ο Γιώργης. Κάπως έτσι νομίζω τον λέγανε. Λαός, μέρος Β. Έλα, Απόστολε. Έλα. Καλά είσαι? Ναι. Έτσι λες και εσύ, ε? Τι να πω τώρα, άλλο να πω? Όχι, να μην λες άλλα πράγματα, να δίνουμε θάρρος στον κόσμο, να δίνουμε ελπίδα. Θα μας σώσει ο Σαμαράς. Ναι, καλά. Ναι, ναι, α, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Κοίταγα το κινητό. Ναι, ναι, κύριε, θα μας σώσει ο Σαμαράς. Θα έρθει η ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ναι. Ναι. Ναι, θα έρθει. Απλά θα ζοριστούμε μέχρι τον Ιούνιο. Μετά τον Ιούνιο, ένα ξεσάλωμα ανάπτυξης που θα γίνει. Ούτε Μύκονος. Ούτε Μύκονος. Τέτοιο ξεσάλωμα. Τέτοιο ξεσάλωμα. Ούτε Μύκονος. Ναι. Και το καλοκαίρι να δεις ότι ο Σαμαράς θα πάει στη Μύκονο. Να προωθήσει τον τουρισμό. Χαίρετε. Χαίρετε. Ψάχνω να βρω ένα φίλο από τις 10 Μαρτίου. Μα τι φίλος είναι αυτός από τις 10 Μαρτίου? Πότε πρόλαβε να γίνει φίλος μέσα σε τόσες λίγες μέρες? Ένα γνωστό θα λέτε. Φίλο είπα. Φίλο είπα κι εγώ. Ο φίλος είναι αυτός. Εντάξει, γνωστός. Μια γνωριμία σου. Ψάχνω ένα γνωστό από τις 10 Μαρτίου. Μήπως τον έχετε? Έχουμε πολλούς γνωστούς από εκείνη την ημερομηνία. Είχαν ξεμείνει. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Βασίλης μου είπε να σας πάρω τηλέφωνο, στον κύριο Αποστόλη. Είμαι ο κύριος Αποστόλης. Μου είπε για ένα MX5 που πουλάτε το 97.500 ευρώ. Το έχω δώσει. Αφού τώρα μου είπε να σπάρει. Το έχω δώσει τώρα, τι να σου πω, ρε φίλε. Τώρα σου είπε, εγώ το έχω δώσει. Το έδωσα πριν από λίγο, δώσα σε λογαριασμό. Οπότε το έδωσα, το έδωσα. Παράτα μας. Τι τρόπος είναι αυτός? Είναι ο τρόπος που υπάρχει. Θα σε χα***. Α, εντάξει, δεν το έδωσα, το έχω. Άκουγα σήμερα έναν ανταποκριτή από την Κύπρο ότι λέει οι δρόμοι είναι αδιανοί, έτσι. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά αλλά δεν μπαίνει κανένας μέσα. Και μου θύμισε όταν είχαν μπει οι Γερμανοί στην Αθήνα, ήταν όλοι οι δρόμοι αδιανοί και τα παράθυρα κλειστά. Εκεί μπήκε η Τρόικα και έγινε το ίδιο πράγμα. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, μήπως μπορείς να πεις για μια εκδήλωση που είναι να κάνουμε την Κυριακή? Σωματείο Ελμέ Δυτικής Αττικής. Πού θα την κάνετε, τι θα κάνετε? Θα γίνει στο θέατρο, στο Δημαρχείο του Χαϊδαρίου, έχει ένα θέατρο. Και ένα αφιέρωμα στο Χατζηδάκι με θέμα όσο συνηθίζει στο τέλος, όσο το μοιάζει. Η Ελμέ, εκπαιδευτική δεν είστε? Ναι, Ελμέ, εκπαιδευτικό Δυτικής Αττικής, ναι. Είναι αυτή η εκδήλωση με το μουσικό συγκρότημα Ροδανθός. Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκι, την Κυριακή 8 η ώρα το βράδυ, στο θέατρο του Δημαρχείου Χαϊδαρίου. Έχει ένα θέατρο μέσα εκεί. Με θέμα όσο συνηθίζει στο τέρας, το μοιάζει. Και είσοδος ελεύθερη, πάντα. Αποστολή. Έλα. Σου. Να ρωτήσω, κάτι είπε ο Στουρνάρας για ένα ελαττήριο που θα τον πετάξει απάνω. Ναι. Πού θα το βάλει το ελαττήριο για να τον πετάξει απάνω, ξέρεις? Μήπως... Δεν πάει το μυαλό μου. Α, ούτε στις πατούσες. Άντε, γεια σου. Όχι, αλλού. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ. Είναι ταξιδιωτικό γραφείο. Ναι, παρακαλώ. Ναι, η κυρία Διάκου, παρακαλώ. Τι θα θέλατε? Έχετε κάποιες προσφορές στο γραφείο σας? Μπορείτε να μου πείτε τι είδους ταξίδια είναι αυτά στην Ελλάδα? Ταξίδια, είναι ταξίδια στην Ελλάδα. Ταξίδια στην Ελλάδα. Πώς λέγεται το γραφείο σας? Γερμανόραμα. Ναι. Κάνουμε ταξίδια στην Ελλάδα με εισιτήρια απ' έξω και εντολές. Κάνουμε προδοτικές διακοπές. Δηλαδή σας γυρνάμε σε μέρη προδοσίας και τέτοια. Δηλαδή θα περάσετε λίγο από Μαξίμου, Προεδρικό Μέγαρο, Βουλή. Α, τόσο καλά. Γίνεται μια τέτοια τουρνέ, ναι. Ναι, μάλιστα. Και κάνετε καλές τιμές για όλο αυτό. Ναι. Μετά θα πάμε λίγο παραλία εκεί προς το Φάλιρο, γυρνάμε Μεσογείον στο Ερίκος Δινάν κοντά. Γενικώς, θα δείτε όλα τα μέρη προδοσίας. Μάλιστα, άρα δεν είναι γραφείο. Δεν είναι. Δεν είναι γραφείο, ούτε υπάρχει ταξίδι δηλαδή. Γραφείο είναι. Ταξίδι δεν υπάρχει. Ναι, τι γραφείο είναι αυτό λοιπόν? Είναι ένα γραφείο ξύλινο. Ξέρω εγώ, σουηδικό το βλέπω το ξύλο. Ναι, με λαμίνι πρέπει να είναι από πάνω. Ξέρω εγώ. Με τι ασχολείται αυτό το γραφείο? Ορίστε. Με τι ασχολείται? Με προδότες. Α, ωραία. Τι άλλο, δεν καταλάβατε? Όχι. Ναι, με προδότες και χέστες ηγέτες. Α, μάλιστα, κατάλαβα, ναι. Ο Πρετεντέρης χαρακτήρισε και πολύ σωστά ανόητο όποιον μιλάει για στεγανοποίηση της οικονομίας και των τραπεζών. Δεν είπε για όποιον μιλάει και χαρακτηρίζει θωρακισμένες και τις τράπεζες και την οικονομία όπως ο Σίμος και Δίκογλου. Η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα και έχει θωρακίσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, την ελληνική οικονομία. Μόνο ανόητοι, πραγματικά ανόητοι, μπορούν να πιστεύουν ότι το έτος 2013 και μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να υπάρχουν στεγανοποιημένες οικονομίες. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία. Άλλο η θωράκιση, άλλο η στεγανοποίηση. Και με αυτό το διαχωρισμό σας αφήνουμε και σήμερα. Ακολουθεί ο λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με όλα τα νέα από την Κύπρο και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Θέλω να θυμίσω στον Νίκο τον Χατζηνικολάου σε μια εκπομπή που είχε κάνει εκεί και καλέσει όλους μαζί με αυτούς και τον Μπογιό, που κλασικά τους ξεβράκωνε, ας πούμε, με όλα τα στοιχεία. Και κάποια στιγμή αστειευόμενος ο Νίκος του λέει: δηλαδή, όταν θα έρθετε στα πράγματα, θα έρθεις και θα μου πάρεις, του λέει, το real, θα μου πάρεις το σπίτι, θα μου πάρεις και θα τα κάνεις κρατικά. Και του λέει ο Μπογιό: βρε, θα τα πάρουμε κι αυτά. Τώρα θέλω να ξέρω ο Μπογιό, για τον Μπογιό πάει. Τι θα πάρεις, Μπογιό, τα πήραν. Ναι, για χαρά. Γεια. Αστυνομικό τμήμα Αργυρούπολης. Όχι. Τι είναι εκεί? Τι σας νοιάζει, αστυνομικό τμήμα θέλετε? Δεν είναι. Αγαπητοί. Πώς μιλάτε, κύριε? Είστε τμήμα εκεί πέρα, τι είστε εκεί πέρα? Είπα εγώ ότι είμαστε. Είπα δεν είμαστε τμήμα. Οπότε αγαπητοί. Είστε τμήμα. Δεν σας ακούω. Να πάτε να αγαπητοί, λέω πιο καθαρά. Πώς μιλάτε, κύριε Μαλάκα, να πούμε? Τι νομίζω ότι είμαι εγώ? Σας παρακαλώ, δεν θα ανοιχτώ άλλες βρισκές. Εσύ να πάνε να Θα ανεχτώ άλλες βρισκές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τσόκαρο. Να συνεχίσω με λίγο το μάθημα ιστορίας που ξεκίνησε ο Θήμιος. Άντε. Πριν 10 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκε η απόφαση ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ψήφισαν όλοι μα όλοι πλην Λακεδαιμονίων. Τότε σποστήρες συνάδελφοί σου του γραφτού και ηλεκτρονικού τύπου εγκαλούσαν και το Κουκουέ ως αντεθνικό, ως ανάδελφο. Και ότι σε λίγα χρόνια θα ένιωθε ύψη που δεν στήριξε τους αδελφούς μας Κυπρίους. Μήπως σήμερα από όλους αυτούς και από όλους όσοι ψήφισαν νιώθηκαν οι στύψεις? Κάνει έστω και ελάχιστη αυτοκριτική επιδερμική. Ήθελα να ξέρω. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα ρε φίλες. Kitchen bar. 6 μήνες απλήρωτη. Το μ***ο κακέ έτσι δεν πληρώνει τίποτα. Αυτό. Ο κύριος Αποστόλη. Ναι, ναι. Α, τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά κι εγώ. Χαίρομαι. Να σας πω ότι σε ένα χωριό της Χίου τους γαϊδάρους που τους έχουν κόψει τους όρχες τους λένε μονουχισμένους. Αυτοί οι μονουχισμένοι πολιτικοί που μας κυβερνάνε πώς. Δεν πιστεύω να εννοείται ότι είναι γαϊδαροί. Όχι καλέ. Εντάξει. Πράγμα. Αυτοί λοιπόν που μας κυβερνάνε τόσα χρόνια οι μονουχισμένοι και έχουν γίνει ευνούχοι στο χαρέμι της Μέρκελ θέλουν να μας κάνουν εμάς γιουσουφάκια. Αλλά απορώ πού είναι ο κόσμος και γιατί το δέχεται. Αυτοί είναι γάιδαροι και μουνουχισμένοι. Ο κόσμος τι κάνει? Μήπως είναι και ο κόσμος, γιατί οι εκπρόσωποι από το λαό βγαίνουν. Τι να πω ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ας περάσει από το μυαλό. Μπορεί. Δηλαδή άμα είναι έτσι ο εκπρόσωπος, πόσο μακριά μπορεί να είναι ο λαός? Εκεί κοντά είναι όμοιος. Έλα ρε Αποστολή. Έφυλος. Να σε ρωτήσω. Άκουγα τώρα Real FM. Και με το που τελειώνεις καπάκι, βάζεις διαφήμιση Mercedes-Benz. Δηλαδή της έχεις δείξει τόσα πινελίκια της πουτάνας και της βάζεις Mercedes-Benz. Γιατί όχι? Δεν είναι αντιφατικό αυτό? Τι ήθελες, Αλφα Ρωμαίο? Μα σε πάει στα νερά της. Μη το βάζεις. Βάλε Αλφα Ρωμαίο. Βάλε κάτι άλλο, ρε μου. Όχι αυτό. Επειδή είναι γερμανικό, εντάξει. Θα τρελαθώ τελείως. Της έχουμε ρίξει τόσα πινελίκια. Τη βρίσκουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βρίσκουμε το ρεχάγγελ. Τα βρίσκουμε όλα. Και έρχεσαι εσύ και βάζεις Μερσεντές. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, Μερσεντές μας θα δίνει. Από την τρέλα μου, ρε. Τι κάνουμε. Μερσεντές, φίλε. Σε πάει στον δρόμο της όμως. Θα πουλήσουμε Μερσεντές. Από την Ελληνοφρένεια θα πουλήσουμε Μερσεντές. Ποιος καλά θα αγοράσει Μερσεντές από την Ελληνοφρένεια και από παντού? Τι? Θα βγει κάποιος σήμερα έξω να αγοράσει Μερσεντές? Μα γιατί, αφού το βάζει διαφήμιση, γιατί του βάζει διαφήμιση? Άλλο γιατί μπαίνει διαφήμιση. Το θέμα είναι πρακτικά. Πρακτικά πες μου. Ποιος θα βγει έξω να πάρει μία Μερσεντές σήμερα? Ο ένας στους χίλιους. Ας πάρει. Γιατί να πάρει ο ένας στους χίλιους? Γιατί θα έπαιρνε έτσι κι αλλιώς, αγάπη μου. Η σκέψη μας και η ψυχή μας βρίσκονται στο νησί. Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου. Llamar cultura al desorganizado, a la violencia, a la muerte o al dolor, es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. Tu indiferencia les hace poderosos, manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal. No colabores con un juego de dementes, taurinos al código penal. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στεγανοποιήθηκε απολύτως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε σχέση με τις εξελίξεις στην Κύπρο. Μόνο ανόητοι, πραγματικά ανόητοι, μπορούν να πιστεύουν ότι το έτος 2013 και μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να υπάρχουν στεγανοποιημένες οικονομίες. Η σκέψη μας και η ψυχή μας βρίσκονται στο νησί. Μόνο Γιώργη, δεν θα πας πράγμα. Μπα. Τι σκέφτεσαι? Τη σπιναλόγκα σκέφτομαι. Τι θα παγίνουν τόσοι άνθρωποι όταν τους τελειώσουν τα τρόφιμα. Αγωνιούμε, στηρίζουμε, ελπίζουμε. Torero,